masası, hep kirlidir odası. Kokusu da cabası, tam bir mikrop yuvası. Pasaklı pasaklı pasaklısın kukuli. Kirlettin her yeri, deli ettin tinki. Pasaklı pasaklı pasaklısın kukuli. Kirlettin her yeri, bak çıldırttın tinki. Thank you. yapmış çocuk.